أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد، ناظرین کرام، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے کا آج چوتھا پروگرام ہے، اور حسب معمول ہم ایک پارے کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ کریم نے کون کون سے مضامین ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں. تو آج ہم چوتھے پارے کے مضامین کے خلاصے کا جائزہ لیتے ہیں. جیسا کہ کل کے پروگرام میں آپ نے سنا کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر غزوہ احد کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے، اور اس کا زمانہ نزول بھی غزوہ احد کے فوراً بعد کا ہے. لیکن چونکہ یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت میں بنیادی طور پر معاشرتی احکام اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل بنیادی مقصد ہے، اس لیے مختلف احکام جا بجا دیے گئے ہیں، اور غزوہ احد کے تبصرے کے حوالے سے بھی وہ باتیں جو امت مسلمہ کے لیے مستقبل میں ایک زاد راہ بن سکتی ہیں، ان احکام کو جا بجا زیادہ نمایاں فرمایا گیا ہے. گزشتہ سپارے کا جو آخری حصہ تھا، اس میں ایک بات یہ فرمائی گئی تھی کہ کفر و ارتداد کے بیان میں، کہ کوئی شخص اگر کفر کرتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اور ایمان لانے کے بعد پھر گمراہ ہو جاتا ہے اور پھر کفر کرتا ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، کہ جب وہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اور پھر موت کے قریب آ کے بے شک وہ توبہ بھی کر لے موت کو دیکھ کر، تو پھر اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور اسی حالت میں کوئی شخص اگر حالت کفر میں مر جاتا ہے تو وہ اگر ساری زمین بھر کے سونے کی بھی دے دے، مل الارض ذهبًا، سونے کی زمین بھر کے وہ فدیے کے طور پر دے دے کہ عذاب سے اس کی جان چھوٹ جائے، تو فرمایا کہ اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی، چاہے وہ زمین بھر سونا بھی دے دے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو چوتھا پارہ جب شروع ہوتا ہے تو یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی محبوب چیز اس دنیا میں خرچ کر دی جائے تو وہ اصل نیکی ہے، اور کوئی شخص اگر نیکی کو پہنچنا چاہتا ہے تو اس دنیا میں اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ قیامت کے دن اگر زمین بھر کے سونا بھی دے دیا جائے تو اس دن فائدہ نہیں دے گا، لیکن اس دنیا میں کوئی ایک محبوب چیز جو ہے وہ جو انسان کو مجازی محبتوں میں مبتلا کرتی ہے، اور انسان ان کی کشش کی وجہ سے ان کو اپنا عزیز رکھتا ہے، ان میں سے کوئی چیز اللہ کے لیے خرچ کر دینا، یہ حقیقی نیکی ہے. تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. گویا پسندیدہ ترین چیز اگر دی جائے گی تو وہ اللہ کو پسند ہے، اور اگر رویہ یہ ہو کہ جو چیز ناکارا ہے اور نکمی ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دی جائے، اور کارآمد چیز اور محبوب چیز جو ہے وہ نہ دی جائے، تو یہ نیکی کا تصور جو ہے وہ غلط ہے. کہتے ہیں کہ حابیل اور قابیل میں جب جھگڑا ہوا تھا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان کے فیصلے کا نقطہ یہ ٹھہرا کہ دونوں قربانی کریں اور جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کی بات مان لی جائے، تو قربانی کرنے کا اس دور میں جو طریقہ تھا کہ خاص قربان گاہ بنی ہوتی تھی اور اس کے اوپر جو چیز قربان کرنا ہوتی تھی وہ رکھ دیتے تھے، تو حابیل جانوروں کا کاروبار کرتا تھا جبکہ قابیل جو ہے وہ غلے کا کاروبار کرتا تھا. تو قابیل نے اپنے غلے میں سے جو ناکارا غلہ تھا اس کا ایک بہت بڑا ڈھیر لا کے قربان گاہ میں رکھ دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حابیل صرف دو جانور لے کے آیا، لیکن وہ جانور وہ تھے جو اس کے پورے ریوڈ میں سب سے زیادہ بہترین تھے. اب اس نے اپنی بہترین دو جانور جو ہیں قربان گاہ پہ لا کے رکھے، اور اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑا ڈھیر غلے کا حابیل کی طرف سے رکھا گیا، لیکن اللہ کی طرف سے جو آگ آئی، کیونکہ اس زمانے میں دستور تھا کہ وہ آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی وہ آگ اس کو بھسم کر کے چلی جاتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی آگ واپس چلی جاتی، لیکن وہ چیز اپنی جگہ پہ پڑی رہتی۔ یوں غلہ اپنی جگہ پہ پڑا رہ گیا اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اس لیے کہ لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتے اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں بھی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لوگوں نے یہ آیت سنی کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اصل نیکی ہے، تو کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ ہو، ان کا باغ تھا جو مسجد نبوی کے قریب ہی تھا، اور اس میں شاندار درخت تھے پھلدار کھجوروں کے، اور انہوں نے وہ باغ جو ان کو بہت محبوب بھی تھا اور بہت قیمتی بھی تھا، وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اعلان فرما دیا کہ اللہ کے رسول، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے اپنی محبوب چیز کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور یہ اصل نیکی ہے، تو میں اپنا وہ محبوب ترین باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اسی طرح ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو ان کا ایک باغ تھا، بلکہ ایک ہی باغ تھا، اور اس باغ کے اندر انہوں نے گھر بھی بنایا ہوا تھا، ان کی اہلیہ اور ان کے بچے وہیں پہ مقیم تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ نیکی اصل تو یہ ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دی جائے، تو انہوں نے فوری طور پر وہیں پہ اعلان کر دیا کہ میں اپنا وہ باغ اپنے گھر سمیت اللہ کے راستے میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب وہ گھر گئے تو روایات میں آتا ہے کہ گھر جا کے وہ اپنے باغ میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ باغ کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی اہلیہ ام دہدہ کو آواز دی کہ ام دہدہ باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ پیش کر دیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرے۔ اس سے مراد صرف اور صرف صدقہ خیرات کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز، مثال کے طور پر انسان کا وقت قیمتی ہے، وہ اللہ کے رستے میں وقت لگاتا ہے، یہ بھی اس کی قربانی ہے، یہ بھی انشاءاللہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی شخص کا جو ہے وہ علم قیمتی ہے، وہ علم اللہ کے راستے میں کم دیتا ہے، کسی شخص کے کا مال قیمتی ہے، وہ مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، انتہائی قیمتی ترین چیز ہے انسان کی، اس کی اولاد وہ اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے اللہ کے دین کے لیے، تو یہ ساری چیزیں ہی اس کے اندر شامل ہیں، اور اصل نیکی کا تصور یہی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور جب کوئی شخص اس طرح کی چیز خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہوتا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ آل عمران میں یہاں چوتھے پارے کی ابتدا میں اہل کتاب کے دو شبہات کا جواب دیا گیا ہے، کیونکہ اہل کتاب کے عمومی جو معیارات تھے اور ان کا جو عمومی کردار ہے اس کا تذکرہ ان دونوں صورتوں میں، سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں موجود ہے، تو یہاں ان کے کردار کے ساتھ ساتھ ان کے استفسارات کا بھی جواب دیا گیا ہے، اور کچھ استفسارات کیے بھی گئے ہیں۔ یہاں پہ دو شبہات کا جواب دیا گیا ہے اور دو استفسار ان سے کیے گئے ہیں۔ پہلا شبہ تو ان کا یہ تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اونٹ کا گوشت شریعت موسوی میں اور شریعت عیسوی میں حرام تھا، اور یہ آپ نے یعنی شریعت محمدی میں اس کو حلال کیوں کر لیا، اور اگر شریعت محمدی، شریعت موسوی اور شریعت عیسوی کا تسلسل ہے تو پھر یہ اونٹ حلال کیوں ہو گیا، یہ تو حرام تھا۔ تو قرآن پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ اونٹ حرام نہیں تھا، بلکہ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود سے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی ہوئی تھیں، تو اگر کوئی شخص، وہ حرام کر لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو کھانا حرام سمجھتے تھے، بلکہ مزاج کی بات ہے، کوئی شخص اپنے اوپر پابندی لگا لیتا ہے کہ میں نے فلاں چیز نہیں کھانی۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا ناپسند کیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اونٹ کا گوشت حرام، بلکہ قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہاری بات سچی ہے تو پھر لاؤ تورات اور اس کو پڑھ کے دکھا دو۔ فرمایا کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التورات، تورات نازل ہونے سے بھی بہت پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے مزاج کے مطابق کچھ چیزیں اپنے اوپر منع کر لی ہوئی تھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہے۔ اور اگر تمہاری بات پھر بھی، تمہارا دعویٰ اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ یہ اونٹ کا گوشت حرام تھا، تو فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، تو پھر تورات لے آؤ اور میرے سامنے اس کو تلاوت کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. اس کے بعد دوسرا ان کا استفسار اور دوسرا ان کا جو شبہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قبلہ سب سے پہلے بیت المقدس تھا اور قبلہ اول بیت المقدس ہی ہے، لہٰذا جب شریعت عیسوی اور موسوی میں قبلہ بیت المقدس تھا تو اسلام کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ یا کعبۃ اللہ کیسے ہو گیا؟ تو اس پر بھی ان کا اعتراض تھا. تو اس شبے کا جواب قرآن پاک نے اس طرح سے دیا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اصل جو سب سے پہلا گھر تھا گویا فضیلت کے اعتبار سے بھی اور تعمیر کی تاریخ کے اعتبار سے بھی جو سب سے پہلا گھر ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی اور ساتھ ہی حج کا حکم بھی ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس شخص کو بھی اللہ کے گھر پہنچنے کی استطاعت حاصل ہو جسمانی بھی اور مالی بھی، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ وہاں پہ ضرور پہنچے. اس کے بعد دو استفسارات ہیں ناظرین کرام، جو دو سوال کیے ہیں قرآن پاک نے اہل کتاب سے کہ قل یا اہل الکتاب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب سے یہ پوچھئے لم تکفرون بآیات اللہ، کہ تم اپنے انکار کی وجہ بتاؤ کہ تم اللہ کے قرآن کا اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو. پہلی تو یہ وجہ بتاؤ، اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے. ظاہر ہے انسان اگر کوئی بھی عقیدہ یا کوئی بھی بات قبول کرتا ہے، کوئی بھی نظریہ قبول کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ کے دین کو چھوڑنے کی وجہ یا اللہ کے دین کے انکار کی کوئی وجہ اس کے علاوہ نہیں ہوتی کہ کوئی شخص جو اپنی ذاتی خواہش یا اپنے ذاتی استکبار کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ دنیا جہان کی لاجک، دنیا جہان کی منطق اور دنیا جہان کا اگر کوئی معقول ترین بات ہو سکتی ہے تو اس معقولیت کی انتہا اللہ کا قرآن ہے، اور کوئی شخص اگر اس طرف نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے وہ تو بنیادی انسانی تقاضے بھی پورے نہیں کرتا جب وہ اللہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن استفسار کرتا ہے لم تکفرون باللہ. اور دوسرا استفسار یہ ہے کہ لم تصدون عن سبیل اللہ، کہ پھر تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے کیوں ہو؟ ایک تو خود انکار کیا اور دوسرا لوگوں کو اللہ کے دین کے راستے سے روکتے ہو. یہ دو استفسارات ہیں. کہنے کا مطلب اصل میں ان کا کردار واضح کرنا ہے کہ تم نے اگر انکار کیا تو وہ بھی بے جا ہے، اور اگر تم نے دوسروں کو روکا تو وہ بھی بے جا ہے. اس کے بعد کفار سے دوستی، اہل کتاب سے دوستی کی پھر یہ موضوع جا بجا سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، اور یہاں پہ پھر اس کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کفار سے دوستی کی جائے تو چونکہ عالم کفر ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مبتلا رہتا ہے، اور سب سے بڑا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان خود اسلام سے نکل کر کفر میں آ جائیں. لہذا فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ چلو گے تو اس بات کا خدشہ موجود ہے اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ تم لوگ اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھو. ان کی خواہش تو یہی ہے، ان کی سازش تو یہی ہے. لہذا فرمایا کہ اس خدشے سے بچنے کے لیے ان کے قریب نہیں جانا. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کسی بھی گروہ کے پیچھے چلو گے، اہل کتاب کے کسی بھی گروہ کی بات مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر سے کافر کر دیں گے. یہ آیت نمبر 100 ہے ناظرین کرام سورہ آل عمران کی، اور اس کے بعد آیت نمبر 150 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات اور الفاظ کے اندر بیان فرمائی ہے کہ اگر تم ان کی طرف جاؤ گے، کفار سے دوستی رکھو گے، تو اس سے خطرہ ہے کہ تم کفر کے اندر چلے جاؤ اور تمہارا ایمان ضائع ہو جائے. اسی طرح ناظرین کرام سورۃ المائدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ فرمایا کہ اہل کتاب کی خواتین سے شادی کرنا جائز ہے، وہاں بھی یہ فرمایا کہ یہ جو شادی ہے اس بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کا ایمان کے مقابلے میں انسان کفر میں مبتلا ہو جائے اور کفر کا باعث بن جائے. اس سے بچنا لازمی ہے. انسان کے عقیدے کا تحفظ، ایمان کا تحفظ کائنات کی سب سے بڑی ترجیح ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنی اس ترجیح کے ساتھ جو ہے باقی قوانین پر عمل کرے. کفار سے دوستی اگر کفر میں جانے کا باعث بن رہی ہے تو پھر کفار سے قطع تعلق کر لینا، یہی اسلام ہے. اور اگر معاشرتی طور پر کوئی شخص کسی کافر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو اس کے ایمان کے اندر کسی قسم کی رخنہ اندازی نہیں کرتا اور اس کے ایمان کے اندر بگاڑ کا سبب نہیں بنتا، تو ایسی ایسے معاشرتی تعلقات رکھنا کسی ملٹی کلچرل سوسائٹی کے اندر وہ جائز ہے، اور ایسے لوگوں سے معاشرتی تعلق رکھنا جو غیر حربی ہوں اور مسلمانوں کے خلاف کام نہ کر رہے ہوں اور مسلمانوں کے خلاف دوڑ دھوپ نہ کر رہے ہوں، ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنا، دوستی کرنا تو ان سے بھی جائز نہیں ہے، قلبی دوستی تو ان سے بھی جائز نہیں، لیکن ان کے ساتھ معاشرتی تعلق رکھنا جائز ہے. اس کا، اس مضمون کا جو پورا اس کی تفصیل ہے وہ سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو حربی ہیں ان سے روکا گیا ہے، غیر حربی لوگوں سے نہیں روکا گیا. اس کے بعد اللہ کریم نے تقوی کا تاکیدی حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. چونکہ مسلمانوں کے لیے احکام اور اس مدینے کی بستی کو اعلیٰ اخلاقی قدروں کے اوپر قائم کرنا اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی طرف لے جانا مقصود ہے، اور ایک انتہائی اعلیٰ اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینا مقصود ہے. لہذا جا بجا مسلمانوں کو احکام دیے جا رہے ہیں، اور یہ حکم بڑی تاکید کے ساتھ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تقاتہ ہی ہوا ان یطاع ولا یعصا ویذکر ولا ینسا ویشکر ولا یکفر. کہ حق تقاتہ ہی کا مطلب یہ ہے اللہ سے اس طرح ڈرنا جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، پھر اللہ کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو کبھی بھلایا نہ جائے، پھر یہ کہ اللہ کا شکر کیا جائے، اس کی کبھی ناشکری نہ کی جائے، اس کی کفران نعمت نہ کیا جائے. اگر کوئی شخص اس طرح کا کردار اپناتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً اس نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا. کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے یہ آیت کریمہ سنی کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تو اس پر بعد صحابہ کرام کو فکر لاحق ہوئی کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیوں کر پورا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ہم ایک عاجز انسان، کمزور انسان اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے پورا کر سکتا ہے؟ اور لوگوں کو اس بھی تشویش ہوئی، اور بعض صحابہ رونے لگے کہ ہم یہ کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ترمیم فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم فرمایا، سورۃ تغابن میں غالباً، کہ اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کی جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. گویا حق پورا کرنا ہے اس حد تک جس حد تک اللہ تعالیٰ نے استطاعت رکھی، جتنی قابلیتیں، جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ساری کی ساری اللہ سے ڈرنے پر اور پرہیزگاری اختیار کرنے پر لگ جائیں. یہ ہے اصل میں اللہ سے ڈرنے کا وہ تکمیلی تصور جس پر انسان عمل پیرا ہو سکتا ہے. اس کے بعد مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت دی گئی ہے اور افتراق سے بچنے کا حکم دیا گیا. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اللہ کی رسی کو مل کر پکڑ لو اور کبھی آپس میں جدا جدا نہ ہو. اس کے بعد ایک مسلمانوں کو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمان جب تک اسلام نہیں آیا تھا تو اہل عرب جو ہیں وہ آپس میں یوں دست گریباں تھے کہ وہ گویا آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. ان کے اندر معاشرتی برائیاں، ان کے اندر جو معاشرتی، سماجی، مذہبی، سیاسی جو صورتحال تھی وہ ساری کی ساری اس قدر تھی کہ انسانیت گویا آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا ہوا کہ وہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ سارے ایک دوسرے کے دوست بن گئے. فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو، وذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ تم دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل آپس میں ملا دیے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ وجہ اتحاد اور وجہ اتفاق ہے. دنیا کائنات میں کہیں اگر اختلاف ہو، اس اختلاف کو اگر ختم کرنا کوئی شخص چاہے یا کوئی گروہ چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی طرف رجوع کر لیا جائے تو یہ سارا تفرقہ، ساری افراتفری، آپس کا افتراق، آپس کی دشمنیاں، بد امنی، حتیٰ کہ دہشت گردی اور ہر طرح کے جو دنیا کو تھریٹس ہیں ان سب سے محفوظ ہوا جا سکتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آیا جائے. اس کا ثبوت ایک تو میثاق مدینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ جڑے وہ حالت امن میں آ گئے. یہود بھی اس میں تھے, عیسائی بھی اس میں تھے, مشرقین بھی تھے, سارے قبائل تھے, مسلمان بھی تھے, سب کے لیے جو ہے وہ ایک امن کا نشان تھا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے لوگوں کو دعوت دی اور فرمایا اسلم تسلم, کہ ساری دنیا اگر اسلام قبول کر لے تو وہ امن میں آ جائے گی. گویا امن کا نسخہ یہ ہے, اتحاد اور اتفاق کا نسخہ یہ ہے کہ ساری دنیا ہر نظریے کو, ہر عقیدے کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے کو قبول کر لے, نظریہ اسلام کو تسلیم کر لے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جڑ جائے. آپ کی ذات اقدس, آپ کی لائی ہوئی تعلیمات جو ہیں وہ وجہ اتحاد و اتفاق ہیں, اور مسلمانوں کے اندر بھی, بین المسلمین بھی اگر اتحاد اور اتفاق کا کوئی امکان ہے اور ساری فرقہ واریت کو ختم کرنے کا اگر کوئی ایک روشن امید کی کوئی روشن کرن اگر کوئی نظر آتی ہے, کوئی روشن امکان نظر آتا ہے, تو وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہر کوئی شخص اپنی اپنی تقلید شخصی چھوڑ کر, اپنے اپنے معاملات چھوڑ کر, سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر متفق ہو جائیں, اس سے بڑا کوئی اتحاد اور اتفاق کا نسخہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد امت مسلمہ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ واضح کی جا رہی ہیں, اور چونکہ میں نے عرض کیا کہ پوری قیادت و سیادت جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف, اب امت مسلمہ پوری دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے. تو یہاں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم لوگ بہترین امت ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. کوئی شک نہیں اس میں کہ بنی اسرائیل کے اوپر بڑے انعامات ہوئے, بڑی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائیں, لیکن اللہ فرما رہے ہیں کن تم خیر امتن, بہترین امت اگر کوئی پیدا کی گئی ہے تو وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. فرمایا لیکن یہ کس وجہ سے بہترین ہے, اخرجت للناس, یہ اس لیے بہترین ہے کہ ان کو بنایا ہی لوگوں کے لیے گیا ہے, یہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنی ذاتی پروپیگیشن کے لیے تیار نہیں ہوئی, یہ امت بنائی ہی اس لیے گئی ہے. اخرجت للناس, تاکہ یہ ساری انسانیت کو فائدہ پہنچائے, نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے اور اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھے. یہ وہ بنیادی خصوصیات ہیں جو امت مسلمہ اپنی ذمہ داری پوری کر سکتی ہے. اور اس کے بعد مسلمانوں کے حوالے سے یہ گفتگو کر کے اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں بتا کے ساتھ ہی اہل کتاب کی خرابیوں کا ذکر بھی ہے, اور اہل کتاب اگر دنیا میں کہیں قرار حاصل کیے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے. فرمایا اہل کتاب کو جو انہوں نے کردار پیش کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا تو دے دی, ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا, یہ دنیا جہان میں کہیں بھی جائیں گے تو ان کے اوپر ذلت و مسکنت جو ہے وہ طاری کر دی گئی ہے, نازل کر دی گئی ہے, یہ جہاں بھی جائیں گے یہ ذلیل ہو کے رہیں گے. لیکن ایک استثناء فرمایا, الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, لیکن ایک جو ہے وہ فرق ہے کہ کہیں اس کو اللہ کی طرف, ان کو کہیں اللہ کی طرف سے کوئی سہارا مل جاتا ہے ان کو قرار پکڑنے کے لیے, اور کہیں کوئی نہ کوئی دنیاوی سہارا مل جاتا ہے کہ دنیا میں یہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ تو بڑے باعزت ہیں, حالانکہ ان کے کردار کی وجہ سے ان کو دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت کر دی گئی ہے, اور یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتے پھریں گے, البتہ طفیلی بن کے رہ سکتے ہیں. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, طفیلی بن کے رہ سکتے ہیں, کبھی کسی قوم کی ماتحتی قبول کریں گے, کبھی کسی قوم کے تحت ہو کے رہیں گے, اس طرح سے دنیا میں قرار پکڑ سکتے ہیں. اور دنیا میں یہ تو چند روزہ جو قیام ہے اس کے اندر ان کا جو ظاہری قرار نظر آ رہا ہے, اس چیز کو مستقل نہیں سمجھنا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون امحال ہے. آگے اس کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون امحال ہے اس کی کیا وجہ ہے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, اور مہلت کو یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی کو فضیلت دی گئی ہے, مہلت فضیلت کبھی نہیں ہوتی, مہلت مہلت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون امحال کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے آیت نمبر 178 کے اندر, کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ, اگر کسی کو مہلت دی گئی ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ مہلت جو ہے ان کے لیے اچھی ہے. فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما, ہم تو ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ یہ گناہوں میں اور ظلم میں اور زیادہ بڑھ جائیں. ولہم عذاب مہین, اور حقیقت میں ان کے لیے انتہائی رسوا کن عذاب ہے. تو ناظرین کرام, یہ اصل میں قانون محال ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, اور اسی مہلت کی وجہ سے یہ لوگ دنیا میں کہیں اپنی تمام تر خرابیوں اور ذلتوں کے باوجود جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ذلت و مسکنت ڈال دی گئی ہے اور اللہ کا غصہ ان کے اوپر ہو گیا ہے، اس کے باوجود اگر کہیں قرار پکڑے اور دنیا میں یہ قائم و دائم شاد آباد نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون امحال ان کے اوپر لاگو ہے۔ اور پھر اہل کتاب کی خرابیوں کے تذکرے کے بعد ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ان کو رازدار نہ بناؤ، ان کو دوست نہ بناؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، لہٰذا ان کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں بنانا۔ وجہ اس کی یہ ہے قلبی طور پر یہ مسلمانوں کے خلاف انتہا درجے کی کدورت رکھتے ہیں، ان کی کدورت کی بعض جو ہیں نشانیاں آپ کو ملتی رہتی ہیں، بعض دفعہ ان کے منہ سے کوئی نہ کوئی بات تھرک جاتی ہے، اور فرمایا قد بدت البغضاء من افواههم، کہ بعض اوقات ان کے منہ سے کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل آتی ہے جس سے تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارے خلاف کتنی دشمنی رکھتے ہیں، اور فرمایا وما تخفی صدورهم اکبر، جو ان کے دلوں میں اصل رنج ہے اور جو اصل دشمنی ہے وہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر دوستی اور دشمنی، ان سے دوستی نہیں کرنی تو پھر دوست مسلمانوں کا کون ہو سکتا ہے؟ بین الاقوامی طور پر انسان یا بین الاقوامی طور پر اہل اسلام کٹ کے تو نہیں رہ سکتے، اور جو امت مسلمہ ہے یا ریاست اسلامی ہے وہ کٹ کے تو نہیں رہ سکتی، اور لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی رکھنے پڑیں گے۔ تو جب اہل کتاب سے دوستی نہیں ہو سکتی اور یہ بتا دیا گیا کہ وہ دشمن ہیں اور ان کی دشمنیاں بھی ان کے دل میں بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، چھپی ہوئی بھی ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا دوستی اور دشمنی کا ایک معیار ہے کہ تمہارا دوست کون ہو سکتا ہے، اس کے لیے ایک قانون دیا، فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، بڑی سادہ سی بات اور ایک عام سمجھ میں آ جانے والی بات، فرمایا کہ تمہیں اگر کوئی اچھائی پہنچے، امت مسلمہ کو اگر کوئی اچھی خبر ملے، تسؤہم، جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، چاہے وہ نام کے مسلمان ہی ہوں اور چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہوں، اہل اسلام کو اگر کوئی اچھی بات پہنچے تو جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ دشمن ہے۔ اور فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اور جن لوگوں کو تمہاری مصیبت پر خوشی ہوتی ہے، سمجھ لینا کہ وہ دشمن ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہاری تکلیف کے ساتھ تکلیف محسوس کرتا ہے، تمہاری خوشی کے ساتھ خوشی محسوس کرتا ہے۔ گویا عالمی سطح پر، بین الاقوامی طور پر مسلمان ان ریاستوں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں جن ریاستوں کو اہل اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کی ریاست کے ساتھ اس طرح کے تعلقات استوار کرنے کی خواہش ہو۔ اسی معیار پر مسلمان اگر بین الاقوامی طور پر تعلقات قائم کریں گے تو وہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر ایسی کوئی قوم نہیں ہے اور مسلمانوں کے دشمن ہی چار چوفیرے موجود ہوں اور ساری دنیا مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہی کرتی پھرے، تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے اور اللہ کے لیے تم مختلف معاملات پہ ڈٹے رہو گے اور اپنے موقف پہ ڈٹے رہو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے بھی ہو تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے کسی عالمی اتحاد، کسی عالمی ایسی سازش سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار کی گئی ہو، بلکہ اس قرآنی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی اور خارجہ حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے کہ جس میں دوستی اور دشمنی کا معیار واضح ہو اور وہ قرآنی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اس کے بعد ناظرین کرام، غزوہ احد پر تبصرہ اس صورت میں جا بجا جاری ہے۔ یہاں آیت نمبر 21 کے اندر بھی غزوہ احد کی بات کی، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 152 میں بھی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تھی، اور تم ان لوگوں کو قتل بھی کر رہے تھے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت بھی عطا فرما دیا تھا، اور سارا گویا فتح کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہو چکا تھا، لیکن صرف تمہاری تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے وہ ساری فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ پھر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ ان کا بھروسہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سود کی حرمت کا جو ہے وہ پھر سے ذکر کیا گیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی سود کی حرمت کا ذکر تھا اور یہاں پہ، لیکن دونوں جگہ پہ تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ چونکہ صبر و تقویٰ جو ہے وہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے، اور انفرادی اور اجتماعی معاملات کے اندر اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے اندر صبر و تقویٰ کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے، لیکن صبر و تقویٰ کی اولین بنیاد جو ہے کسب حلال ہے، اور کسب حلال کو نقصان پہنچانے والی سب سے بڑی چیز جو ہے سودی معیشت ہے. سودی معیشت کسب حلال کو کھا جاتی ہے. لہٰذا صبر و تقویٰ کی حکم کے بعد یہاں پہ سود کی حرمت کا ذکر ہے. ایک تو سورہ بقرہ کے اندر سود کی حرمت کا بیان تھا اور وہاں پہ فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے, کوئی شبہ میں نہ پڑے اور کسی شخص کو اس بات کا شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہر قسم کی وہ تجارت یا ہر قسم کی وہ سودے بازی جس میں سود انوالو ہو وہ حرام ہے. یہاں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, کہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. اس سے بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ اگر سود بڑھا چڑھا کر نہ کھایا جائے تو پھر شاید کھایا جانا حلال ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سود مطلقاً حرام ہے. وہ حرم الربا, جب حکم آ گیا تو سود تھوڑا ہو سود زیادہ ہو وہ حرام ہے, اور سود کی حرمت کے اندر قطن کوئی شبہ نہیں. یہاں پہ اضعاف مضاعفہ کی جو بات کی ہے, یہ سود مرکب ہے. اصل میں سود دو قسم کا ہوتا ہے. ایک سود مفرد ہے جو ایک قسم کے کیپٹل کے اوپر لگ جائے تو اس کے بعد بڑھتا نہیں ہے بلکہ وہ اسی طرح رہتا ہے. مثلا کوئی پرسنٹیج جو طے کر لی جاتی ہے وہ پرسنٹیج فلیٹ ریٹ پہ اسی طرح رہتی ہے, لیکن بعض اوقات جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھتی رہتی ہے, اس کو سود مرکب کہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر 100,000 کے اوپر 10,000 سود لگ گیا تو اب اگلا سود جو ہے وہ 110,000 کے اوپر لگے گا, 100,000 کے اوپر نہیں لگے گا. اسی طرح اگر 10,000 مزید سود لگ گیا 120,000, تو اب سود مرکب کی جو اگلا مرحلہ ہوگا, سود مرکب کا جو اگلا مرحلہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب 120,000 پہ ہوگا. اللہ حضل قیاس, اس کو کہتے ہیں اضعاف مضاعفہ. چونکہ اہل عرب کے ہاں اور خاص طور پہ یہودیوں کے ہاں یہ دونوں قسم کے سود رائج تھے, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سود مفرد کی ممانعت فرما دی اور اس کی حرمت کا حکم فرما دیا, اور یہاں سود مرکب کی حرمت کا حکم فرما دیا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سود مرکب جو ہے وہ حرام ہے اور دوسرا حرام نہیں ہے. ہر طرح کا سود حرام. پھر کردار کی ہماہنگی اور ہماگیری کی بات کی ہے کہ امت مسلمہ کو ایک ہماگیر اور بہت اعلیٰ کردار اپنانا ہوگا. تو فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, کہ لوگوں کو, مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور جنت کا راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان اس کے لیے آگے بڑھیں. اور اس کے لیے کیا کریں گے؟ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, وہ اعلیٰ کردار کو بتایا جا رہا ہے انفرادی اور اجتماعی سطح پر. اور ہر اعتبار سے مسلمان جب تک کردار کی ہمانگی اور ہمانگیری کو اپنائیں گے نہیں وہ اللہ کی جنت وہ نہیں پا سکتے. اور اگر کوئی شخص غلطی کر بیٹھتا ہے, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, کوئی شخص کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے, کوئی ایسی بے حیائی اس سے سرزد ہو جاتی ہے یا کوئی گناہ کا کام وہ کر بیٹھتا ہے, تو ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم, پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور جو شخص اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ, فرمایا اللہ کے علاوہ کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور مومنوں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے بلکہ توبہ کر لیتے ہیں, اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. اور جو اس طرح کا ہماگیر کردار رکھتے ہیں, اولئک جزاؤہم مغفرۃ, ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی بدلے کے طور پر اور جنتیں اس کو ملے گی. اس کے علاوہ پھر آزمائشوں پر صبر کا ذکر ہے. چونکہ جنگ احد کے بعد مسلمان مغموم تھے تو یہ کہا جا رہا ہے ولا تحنوا ولا تحزنوا, کوئی ضرورت نہیں ہے ڈھیلا پڑنے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے غمگین ہونے کی, کسی طرح کا ہمت ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو بلند رکھو, اپنا مورال بلند رکھو. کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, چونکہ تم مومن ہو اور اگر مومن رہو گے تو بلندیاں اور عروج وہ تمہارے ہیں. یہ اللہ کریم کا وعدہ ہے اور یہ آزمائشوں پر صبر کی جزا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 144 کے اندر اس صورتحال پر تبصرہ قرآن نے کیا ہے غزوہ احد میں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی. غزوہ احد کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی, اس کے مسلمانوں کے اوپر مختلف طرح کے اثرات ہوئے. بعض لوگوں نے تو جنگ چھوڑ دی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب ہم نے جنگ کر کے کیا کرنا ہے. بعض لوگ جو تھے وہ زیادہ بے جگری سے لڑنا شروع ہو گئے, کسی نے کسی طرح کے رد عمل کا اظہار کیا, کسی نے کسی طرح کے. تو اس پر تبصرہ قرآن نے کیا ہے کہ وما محمد الا رسول, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے بھی رسول جو ہیں اس دنیا سے جاتے رہے. افعم مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا پھر قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو کیا پھر تم اپنی ایڈیوں کے بل پیچھے پھر جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے؟ تو فرمایا کہ ایسا نہیں. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر کوئی شخص اسلام سے پھر جانا چاہتا ہے اور واپس چلا جانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. تو گویا اس خبر پر یہ تبصرہ فرمایا ہے کہ اگر اس طرح کی خبر مل بھی جائے تو مسلمانوں کو اس انہی تعلیمات کو ملحوظ رکھنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، نہ کہ کسی صورتحال کی وجہ سے دل گرفتگی کے عالم میں کافروں کو کسی پھلنے پھولنے کا موقع دینا چاہیے. پھر یہ آگے فرمایا کہ آیت نمبر 149 میں، اور اس سے پہلے آیت نمبر 100 میں بھی فرمایا تھا کہ کافروں کی اطاعت جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے، کافروں کی طرف جاؤ گے تو یردوکم علی اعقابکم، یہ تمہیں واپس لے جائیں گے. فتنقلبوا خاسرین، اگر تمہیں یہ واپس کفر میں لے جائیں گے تو تم پھر گھاٹا پانے والوں میں بن جاؤ گے. گویا کافروں کو اس طرح سے دوست نہ بناؤ کہ وہ تمہاری پالیسیوں کے اندر، تمہاری حکمت عملی کے اندر اور تمہاری دنیا و آخرت کے معاملات کے اندر جو ہے دخیل ہوتے پھریں، اس طرح سے ان کے ساتھ نہ پھرو. اور پھر آگے وہی آیت نمبر 152 ہے اور 153 ہے جس کے اندر غزوہ احد کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے وعدے سارے پورے تھے لیکن صرف اور صرف تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو حکم دیا تھا اگر تم اس کی پاسداری کرتے تو یہ ہزیمت تمہیں کبھی نہ دیکھنا پڑتی. ناظرین کرام، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور آپ کی نرمی کو ایک اس نمایاں وصف کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ گویا آپ کی نرم روئی اور نرم طبیعت اور خندہ پیشانی سے ملنے کی جو عادت ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جو رحمت اور نرمی کا پہلو ہے اس کو نمایاں کیا گیا ہے اور فرمایا کہ یہ جو رحمت ہے، یہ جو نرمی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، جو آپ لوگوں کے لیے نرم ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اور اگر آپ سختی کریں گے، درشتی سے پیش آئیں گے، لوگوں کے ساتھ درشت رویہ رکھیں گے اور جو ہے وہ ماتھے پہ تیوڑی چڑھا کے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے تو ظاہر ہے یہ لوگ تمہارے پاس سے ارد گرد ہو ادھر ادھر جو ہیں وہ چلے جائیں گے، رفو چکر ہو جائیں گے، تمہارے گرد ارد گرد سے ہٹ جائیں گے. لن فضو من حولک، چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا یہ جو نمایاں پہلو بتایا جا رہا ہے یہ گویا بالواسطہ اہل اسلام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو بھی قیادت ہو مسلمانوں کی قیادت، اس کو ایسا رویہ اپنانا چاہیے جو لوگوں کے ساتھ انتہائی پیار اور محبت کا، نرمی کا، جھکاؤ کا رویہ ہو. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارا قائد ہے، یہ درشتی سے پیش آتا ہے، اس کے ساتھ بات کرنا مشکل ہے. یہ رویہ سنت کے بھی خلاف ہے اور امت مسلمہ کے لیے کسی طور بھی فائدہ مند بھی نہیں. اس کے بعد وہ شرط بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اگر کامیابی حاصل ہوگی، چاہے وہ غزوہ احد ہو یا غزوہ بدر ہو. مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، لہذا ہر جنگ میں ہی مسلمانوں کو کامیابی ہونی چاہیے. تو پیچھے فرمایا تھا کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور اپنی تائید غیبی سے ان کو فتح دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول وضع کر رکھے ہیں جن اصولوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اللہ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت، وہ ان اصولوں کے تحت مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت ایسے اصول وضع کر رکھے ہیں جن اصولوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. تو یہاں فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، دیکھو اللہ کی مدد تو حاصل ہوتی ہے اگر تم کردار پیش کرو گے، اور جب اللہ کی مدد حاصل ہو تو پھر تو پوری دنیا میں تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تمہاری مدد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو. اللہ کی مدد کس بنیاد پر حاصل ہونی ہے؟ اللہ کی مدد حاصل ہونی ہے کردار پیش کرنے پر، اور اگر کردار پیش کیا اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی تو فرمایا فلا غالب لکم، دنیا میں فتح و نصرت اور کامیابی کی شرط سن لیجئے کہ اللہ کی مدد حاصل ہو تو تمہارے اوپر پوری دنیا میں کوئی غالب نہیں آ سکتا. اندازہ فرمائیے مسلمانوں کے اوپر, مسلمانوں کو کتنا بڑا وعدہ کیا جا رہا ہے اور کتنی بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اِن یَنصُرکُمُ اللّٰہُ فَلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پوری دنیا میں تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. لیکن حقیقت حال تو اس سے مختلف ہے. ناظرین کرام, مسلمان تو مغلوب نظر آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے, تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. لیکن مسلمان مغلوب نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. تو مسلمانوں کی ساتھ مدد اللہ کی کیسے آئے گی؟ وہ فرمایا تھا انتم الاعلون ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو تو عروج اور فتح تمہاری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو ایمان میں فرق ہے, فتح نہیں ہو رہی تو اللہ کی مدد نہیں آ رہی. مسلمان اگر مغلوب ہیں تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں رہی. اور اللہ کی مدد کیوں شامل حال نہیں رہی؟ ہمارے وہ ایمان نہیں رہے, ہمارا وہ اسلام نہیں رہا, ہم اس طور پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پابندی نہیں کر رہے, اور اس وہ تیاری ہماری نہیں ہے, وہ اطاعت امیر ہمارے اندر نہیں ہے, وہ اتحاد و اتفاق ہمارے اندر نہیں ہے. اگر اس طرح کے ایمان اور اسلام کا ہم اظہار کریں گے تو اللہ کا تو وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہوگے تو پھر مدد تمہاری ہے, عروج تمہارا ہے, بلندیاں تمہارے لیے ہیں. اور اللہ کی مدد اگر نہیں آتی تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا اللہ کی مدد آئے تو کامیابی تمہاری ہے, غالب تمہارے اوپر کوئی نہیں آ سکتا. وہیں یخذلکم, اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے, فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ, تو اللہ کے بعد پھر پوری دنیا میں اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے, مسلمانوں کو اللہ ہی چھوڑ جائے, ایک اللہ ہی تو تھا, ایک اللہ ہی کی مدد سے تو جیتنا تھا, تو اللہ کی مدد ساتھ چھوڑ جائے تو فرمایا فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ, تو پھر پوری دنیا میں کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکتا, کسی کی مدد تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی. پوری دنیا مل جائے مسلمانوں کا فائدہ کرنا چاہے, اللہ کی مدد ساتھ شامل نہ ہو, ککھ فائدہ نہیں کر سکتی دنیا. اور اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پوری دنیا کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ کامیابی کی شرط اللہ کی مدد ہے, اور اللہ کی مدد کی شرط مسلمانوں کا ایمان. اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اگر ایمان ہو تو پھر مومنوں کا بھروسہ اس بات پر نہیں ہوتا کہ ہماری فلاں ملک ہماری مدد کر دے گا, فلاں سپر پاور ہماری مدد کر دے گی, پھر اس بات پر مسلمانوں کا بھروسہ نہیں ہوتا. پھر مسلمانوں کا بھروسہ ہوتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, مومنوں کا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اہل ایمان کو میسر آئے ہیں تو تعلیم و تزکیہ کے لیے, اللہ کی کتاب کا علم دینے کے لیے اور اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یہ بجائے خود ایک بہت بڑا احسان ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, کہ مومنوں کے اوپر اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا, اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ان کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں, تزکیہ فرماتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی. تو گویا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہترین نمونہ ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو ہمارے لیے نمونہ کون ہوتا؟ ہمارے لیے نمونہ عمل کون ہوتا؟ آئیڈیل کون ہوتا؟ کس کے پیچھے چل کے کیسے پتہ چلتا کہ اللہ کا غلام صحیح معنوں میں کیسے بنا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی وہ بن کے دکھایا کہ جس طرح کا اللہ کو عبد مطلوب ہے, جس طرح کو اللہ کو اپنا بندہ مطلوب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نمونہ پیش کر دیا. جب اماں عائشہ نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ راتوں کو اتنی دیر دیر تک عبادت کرتے رہتے ہیں اور اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے, اتنی رات تک آپ کھڑے رہتے ہیں قیام میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگلے پچھلے گناہ معاف کر رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو درجہ عطا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ افلا اکون عبدن شکورا, کہ عائشہ اگر میں یہ نہ کروں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے؟ افلا اکون عبدن شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا لوگوں کو دکھانا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں چونکہ نمونہ تھا, اور عبدیت کا صحیح نمونہ، عبدیت کی اعلیٰ ترین مثال، کہ اللہ کی عبدیت کی بہترین مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا جائے، انہوں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا ہے. اور کوئی شخص اگر اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ عمل کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. اس کے بعد غزوہ احد کے حوالے سے ہی منافقین کے طرز عمل کا تذکرہ ہے کہ منافقین کہتے تھے کہ یہ جو لوگ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور منافقین چونکہ میں نے شروع میں کل کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ منافقین جو ہیں وہ 300 کی تعداد میں تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، اور مسلمان ان کے سمیت 1000 کی تعداد میں تھے. جب یہ مدینے سے نکل کر احد کے میدان میں جانے لگے 3 میل دور، تو اس وقت انہوں نے انکار کر دیا جانے سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا چونکہ مشورہ نہیں مانا گیا کہ مدینے میں رہ کے لڑا جائے، اس لیے ہم ساتھ نہیں جائیں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے. لہٰذا یہ 300 رہ گئے تھے، مسلمان 700 گئے اور لڑے، اس میں سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. تو شہدائے احد کو دیکھ کر جنگ کے بعد منافقین نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے اور ہماری طرح گھروں میں بیٹھے رہتے تو یہ بھی قتل ہونے سے بچ جاتے. تو قرآن پاک نے اس پہ تبصرہ فرمایا ہے کہ الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے یہ بھی قتل نہ ہوتے. تو قرآن کہتا ہے، اس کا جواب اللہ کریم دیتے ہیں، قل فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہ تمہارے خیال میں سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے، اس کو موت آ جائے. تو فرمایا موت تو ہر ایک کو آنی ہے. تم اگر سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ تم بڑے کامیاب ٹھہرے ہو کہ تم یہاں بیٹھے ہو، تو پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر موت نہ آئے؟ تو موت تو آئی جانی ہے، چاہے کوئی گھر بیٹھا رہے، چاہے کوئی جا کے احد میں شہید ہو جائے، تو جو جہاں بھی ہے موت تو ہر ایک کو آ جانی ہے. ہوا کیا ہے کہ جو احد میں شہید ہوئے ہیں ان کی موت اور گھر بیٹھے شخص کی موت کا زمین آسمان کا فرق ہے. فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے رستے میں جا کے جنگ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، موت تو ان کو بھی آئی ہے، لیکن بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہیں اور ان کو اللہ کے ہاں رزق دیا جا رہا ہے. گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ شہید جو ہے وہ تو حیات جاوداں حاصل کر لیتا ہے، اور عام شخص جو موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اور جس کو شہادت مل گئی اس سے بہتر موت کوئی نہیں ہے. اور پھر فرمایا فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، اللہ کے پاس وہ صرف رزق نہیں دیے جا رہے بلکہ خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، اور بڑے خوش ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور اس بات پر بھی کہ وہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اور وہ اپنی زبان حال سے ان لوگوں کو امید دلاتے ہیں اور تبشیر کرتے ہیں، ان کو بشارتیں دیتے ہیں جو ابھی وہاں نہیں پہنچے، کہ لوگ جو شہادت کے رستے پر چل رہے ہیں وہ بھی جب وہ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ سے وہی انعام و اکرام حاصل کر لیں گے. اس کے بعد غزوہ حمرہ الاسد کا ذکر ہے آیت نمبر 173 کے اندر، کہ اصل میں جب غزوہ احد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام مدینہ میں واپس پہنچے تو کفار مکہ اگرچہ میدان چھوڑ کے پہلے گئے تھے، مسلمان وہیں پہ موجود تھے، اگرچہ مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا لیکن میدان چھوڑ کے پہلے کفار مکہ گئے تھے، لہٰذا اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست نہیں کہا جا سکتا. مسلمانوں کا جانی نقصان تو زیادہ ہوا لیکن نہ تو کوئی انہوں نے علاقہ فتح کیا، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھے، نہ ہی میدان جنگ چھوڑ کر مسلمان بھاگے، بلکہ میدان جنگ چھوڑ کر کفار ہی بھاگے، اگرچہ نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوا. تو اس پر وہ کفار آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ کیا ہوا، جنگ ہم نے جیتی ہے کہ ہاری ہے؟ بھاگنے والے بھی وہ، نقصان مسلمانوں کا زیادہ کر کے بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے وہ گئے. لہذا انہوں نے سوچا کہ ایک فیصلہ کن جنگ کی جانی چاہیے، اور دوبارہ وہ اکٹھے ہونے لگے اور آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم واپس پھر جاتے ہیں اور مسلمانوں کو گویا ایک شکست فاش دینی چاہیے. اس غرض سے وہ اکٹھے ہوئے، جس کو غزوہ حمرہ الاسد کہا جاتا ہے، اور یہ اس موقع پر ان کا جو اجتماع تھا اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی. تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو ایک طرح کی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا غزوہ احد میں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر سے ان کے اجتماع کی خبر آئی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے مسلمان مزید کم ہمت ہو جاتے، مزید مسلمانوں کی ہمت ٹوٹتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. فرمایا فزادہم ایمانا، اللہ کے بندوں کو جب یہ خبر پہنچی کہ وہ کفار جمع ہو رہے ہیں, اس بات نے ان کے ایمان کو اور زیادہ تازہ کر دیا. اور یہ ایمان اور زیادہ تازہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا, وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, انہوں نے کہا ہمارا تو اللہ ہی ہے اور اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے. اس پر گویا مسلمانوں نے اللہ پر توکل کا اظہار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پیش قدمی کر کے گئے کہ وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو وہ لوگ جگہ چھوڑ کر واپس چلے گئے. کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے نا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ بڑی ہی جلیل القدر دعا ہے, یہ بڑی ہی عظیم دعا ہے. اور اس دعا کو یوں سمجھیے کہ جب کوئی بھی مصیبت کا وقت آئے, کوئی بھی ایسا موقع آئے جہاں پہ انسان کو بلند ہمتی درکار ہو, حوصلہ درکار ہو, تو اس موقع پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا چاہیے. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا پڑھی تھی, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو ظاہر ہے کتنا بڑا ہولناک منظر تھا, تو اللہ کریم نے اس دعا کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور گل و گلزار بنا دیا. پھر مسلمانوں کو یہ بھی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, لوگوں کی جو دوڑ دھوپ ہے اور عالم کفر کی جو سرگرمیاں ہیں, یہ تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا نہ کریں. ان کی ساری سازشیں انشاءاللہ بیکار ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد یہود کی بخیلی کا تذکرہ ہے اور ان کی سزا کا ذکر ہے. پھر یہود کی کٹ حجتی اور ان کی ہرزہ سرائی, جب یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کو قرض دو, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اس طرح کی باتیں جو مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی جاتی تھی, تو یہود کٹ حجتی کیا کرتے تھے. قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اللہ فقیر ہو گیا ہے, وہ ہم سے پیسے مانگتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو فرمایا کہ یہ ساری کی ساری ان کی اپنی ہی کٹ حجتیاں ہیں. اور فرمایا کہ ہم ساری باتیں لکھ کے رکھ رہے ہیں, وسنکتوا ما قالوا, اور ہم نے لکھ رکھا ہے یہ جو کچھ ان کا کردار ہے. انہوں نے جو انبیاء کو قتل کیا تھا, انہوں نے جو کچھ اس سے پہلے کیا تھا, ان کا سارا کردار. ذالک بما قدمت ایدیکم, فرمایا تمہارے جو جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, اور تمہارے کردار کی وجہ سے تمہیں ایک بہت بڑا جو ہے عذاب تمہارا, اس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. اور کہا جائے گا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, کہ یہ تم جلنے والا عذاب چکھو. اور اس کے بعد یہ بھی ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر تم واقعی ایماندار ہو اور اس سے پہلے تم نے ایمانداری کا اظہار کیا ہے, تو فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ, تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے. یعنی یہ استفسار ہے, اور اس میں بھی ان کے کردار کو واضح کیا گیا ہے. اور حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ جو اصل کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, موت تو ہر ایک کو آنی ہے, کل نفس ذائقت الموت, ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور کامیابی اور ناکامی کا معیار دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں کوئی شخص اگر پیسے زیادہ کما لیتا ہے, اولاد اس کے پاس زیادہ آ جاتی ہے, دنیا اس کے پاس زیادہ آ جاتی ہے, یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہوتی, یہ ناکامی کا معیار نہیں ہے. کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار یہ ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, جو شخص آگ سے بچا دیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فَقَدْ فَاز, یہ ہے حقیقت میں جو کامیاب ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف دھوکے کا سامان. اس کے بعد ناظرین کرام, سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات ہیں, ان کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ 11 آیات اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے تو یہ 11 آیات جو ہیں وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو یہ 11 آیات تلاوت فرماتے تھے. اس کے اندر غور و فکر کی دعوت ہے, آفاق و انفس کے اندر, کائنات کے اندر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ اہل عقل کے لیے نشانیاں, اور اہل عقل کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, اور وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ, آفاق و انفس پر غور کرنے سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ کارخانہ قدرت تو نے باطل